Не віхор калыша лесам, не ваўкі заводзяць, не разбойнікі гурмою за дабычай ходзяць. На Украіне пан Патоцкі, пан з канёва родам, сваёй хеўрай гаспадарыць над бедным народам. Дзе заедзе, банкятуе, сам ён яго варта, ні старому, ні малому не спускае жартаў. Калі ж дзе ўпадзе ў вока хараство дзявоча, аб не славіць, аб не чэсціць, бацьку плюне ў вочы. Стогне змучана Украіна, к небу шле пракляцце, дый Патоцкага збаўляе хеўра і багацце. Да сягоння жыве памяць аб злым гэтым дусе, на ўсёй чыста Украіне і на Беларусі. У сёлах, як клялі дагэтуль, так і праклінаюць, у палацах яго толькі міла ўспамінаюць. Аб прыгожай бандароўне і аб справах пана засталася ў народзе песня здавен даўна. В слаўным месце Берастэчку слаўны Бандарэнка, у яго дочка бандароўна пашукаць паненка. Хараства такога ў свеце не было, не будзе, аб ёй людзі гаварылі, як аб нейкім цудзе. Як маліны яе губкі, а твар як лілея, як дзве зоркі яе вочы гляне свет яснее. З плеч сплываюць яе косы, як бы сонца косы, і іскрацца, як на сонцы брыльянцісты росы. Рост высокі, стан павабны, уся як цень павеўна, як ідзе яна бывала набок каралеўна. А сягоння ж выглядае лепей, як заўсёды, у карчомцы з казакамі цешыцца з свабоды. У гульні сама рэй водзіць, весела міргае, задзіўляе ўсіх чыста, як зара якая. Ой, гуляй жа, бандароўна, з вечара да ранку, цябе вораг ужо сочыць, сочыць на каханку. К таму часу ў Берастэчка к дружыне казачай прыблукаўся пан Патоцкі з хеўраю лядачай. Як пачуў ён у карчомцы зычную забаву, туды ідзе сваю бясчэсну паказаць і славу. Банкятуе з казакамі, мёд, віно п'е квартай, к маладзіцам і дзяўчатам злезе смоллю ў жарты. А найгорэй к бандароўні ён прыстаў абрыдна. Цалаваць, абняць і хоча, ажно глянуць стыдна. Асцярожна, пан Каневскі, будзе ліха, будзе. Не забудзься, што сумленне ёсць і ў простым людзе. Не папусціць крыўду славу, славу ды свабоду, хоць і душ ты ды багаты ды панскага роду. Ох, патрапіць народ часам за сябе ўступіцца, зруйнаваць палацы вашы, вашай кроўю ўпіцца. Лезе пан да бандароўны, увесь гарыць быў жары. Тая жартаў не пазнаўшы ляснула па твары. Жутка, жутка дым пажарны бухае ў ночы, а жутчэй яшчэ ў пана задымелі вочы. Выгражае кулакамі ўсёй казачай братці. Усе адказ дасцё мне зараз, дочка, бацька, маці. Асцярожна, ясны пане, з грозьбамі сваімі, забурчала старшына ўся, а моладзь за імі. Выбег з хаты пан Патоцкі зваць сваю дружыну, а старэйшы людзі вучаць бедную дзяўчыну. Уцякай жа за пагодай, донька маладая, покі дзень засвеціць ясны, покі сіл хапае. Пан Сканёва не даруе хараству тваёму, як не ўмее дараваць ён нідзе нікому. Уцякала бандароўна ў поле з цёплай хаты, абымала яе ночка, а вецер крылаты расплятаў ёй косы буйны, песціў белы грудзі, болей жалю меў над ёю, як якія людзі. Уцякала бандароўна ды паміж платамі, а за ёю тры гайдукі з голымі шаблямі. Бегла поле і другое, узбегла і на трэцце, ды ўжо сілы не хапае далей так ляцеці. Ой, няшчасна бандароўна, адпачні часіну, памаліся за сябе ты, за сваю краіну. На сырой прыляж зямельцы, атулісь касою, няхай сэрцайка дзявоча прыйдзе да спакою. Думай думкі, што чыніце ў бядзе паганай, калі панскія служакі прывядуць да пана. Не прыйшлося спачываць і доўга бандароўне. Наляцела, адшукала дзікая пагоня. З дзікім смехам учапіліся за косы і рукі, пацягнулі нешчасліву на вялікі мукі. Ночка цёмная глядзела, ды цямнейшай стала, адна зорка мігацела, і тая прапала. Хто галубку ўбароніць, усцеражэ ад згубы, як няўбачна пападзецца ў каршуновы дзюбы. Вырве сэрцайка няшчаснай, вып'е кроў чырвону, застануцца толькі косці на зямліцы соннай. Застанецца памяць толькі ў садзе галубіным, што ім выдзер хтось галубку крыважадным чынам. Прыцягнулі бандароўну к пану ў святліцу, як праступніцу якую ці як чараўніцу, у бордзе вочы абарваны, зблытаныя косы, у вочках толькі радзяцца слёзы, як улетку росы. Ці то слёзы з крыўды страшнай, ці з бясільнай злосці, што к чужынцу без пытання прывялі ў госці. І стаіць яна прад панам, як калінка тая, што ў лузе над ракою вецер пахіляе. Сабірае ў галоўцы думанькі дзявочы, глядзіць смела, а не моргне ворагу ў вочы. Пасадзіў пан бандароўну ў куце на лаве, як бы тую маладую ў вясельнай славе. Застаўляе стол дубовы сытаю ядою, мёд, віно ў жбанах б'е пенай, як бы мора тое. Яшчэ мала, пан вяльможны клікае музыкаў. Знаць, заход вялікі робіць ён к гульні вялікай. Не чакае бандароўна тут сабе пацехі, і не верыць панскай ласцы і ў панскія смехі. Ручкі белы заламала, звесіла галоўку, а тым часам пан Патоцкі выйшаў у бакоўку. І прыносіць ён стуль стрэльбу, кулей набівае, у рукі ўзяў і бандароўну холасна пытае. «Ну, што воліш сабе выбраць, пышная паненка? Ці ў бяседзе засядаць і вось пад гэтай сценкай, і са мною піць, гуляць і ночкі каратаці? Ці навекі косці парыць у зямельцы маці?» Затраслося помстай сэрца ў грудзёх дзявочых, спахмурнелі чорны бровы, заіскрылись вочы. «Не такую, ясны пане, бачыш прад сабою, што захоча чэсць і славу прадаваць з табою. Сваё золата, палацы, застаўляй сабе ты, сам заморскае віно пій і насі саеты. Пі, гуляй з сваёй раўнёю, покі ваша сіла. Бандароў не больш да твару, чымся ты, магіла. Не прадасць яна дзявоцтва, як ты, пан, сумленне. Твае грозьбы ёй не страшны, не страшна цярпенне». Перад панам тым сканёва смела дзеўка ўстала, смела гледзячы ў вочы, смела адказала: «Дужы ты сваім багаццем, а я сілы большай. За мной праўда і народ мой, за табой жа грошы. Чым з табою піць, гуляць, ночкі каратаці, лепш навекі косці парыць у зямельцы маці». тут, як стрэліў пан Каневскі ў лева яе вуха, стала наша бандароўна і нема і глуха. Палілася кроў чырвона, сэрца абамлела, павалілась на зямельку, як бярозка бела. Парасплеценыя косы, як тыя галінкі, леглі пасмамі хваліста тут жа ля дзяўчынкі. Толькі з крыўдай адналіковай вочы пазіралі, як бы ўсіх пытаць хацелі, за што пакаралі, ды і заглянулі знаць крэпка ворагава сэрца. Пан Патоцкі ўжо не рад стаў сам сабе і дзеўцы, праклінае сам самога і такую ночку, кліча бацьку, кліча матку, каб забралі дочку. Як прыходзіў Бандарэнка, а з ім Бандарыха, галасілі над дачушкай, галасілі сціха. Ой, ламалі свае рукі стары са старою, налажылась донька наша за ўсіх галавою. Забіралі бацька, маці, родную дачушку, неслі ціха, асцярожна сваю мёртву служку. Дзе ішлі з ёю, кроў чырвона капала паволі і блішчэла па ўсёй сцежцы, як раса на полі. Як прынеслі бандароўну да святліцы новай, палажылі памаленьку на лаве дубовай, прыбіралі як да шлюбу, у белю і вэлёны, запляталі буйны косы ў каснікі чырвоны, пазлацістыя на пальцы персцяні ўздзявалі, у замшовы чаравікі ножкі абувалі, з руты мяты ёй вяночак вілі ў дамоўку, як карону каралеўні клалі на галоўку. Збілі з дошак габляваных белу дамавіну і лажылі ў ёй няшчасну забіту дзяўчыну. Спіць сном вечным бандароўна і болей не ўстане, а над ёй пяюць старыя вечна спачыванне. Неспакоен пан Патоцкі ў сваёй правіне, што ўчыніў такую крыўду ні пра што дзяўчыне, хоча грэх свой чым загладзіць і віны убавіць, бандароўну хоць па смерці думае праславіць. Ён спяшыць на баль хаўтурны пыхай паганяны, шоўкам кажа абіваць і гроб той дзіраўляны. Шоўку, золата, атласу, браці, колькі хваце, кутасамі залатымі труну абчапаці. Загадаў капаці яму, мураваць з мура, каб магілкі не размыла ні вада, ні бура. Загадаў слаць да магілак сцежкі дыванамі і пасыпаць дываночкі белымі цвятамі. Як панеслі бандароўну на вечна хаванне, загадаў іграць музыкам сумнае ігранне, як спушчалі бандароўну на той свет вялікі, то яшчэ сумней зайгралі панскія музыкі. Пахавалі бандароўну ў вянку і ў белі, толькі думак украінцам пахаваць не ўмелі. Шмат цярпець народ умее, умееш і памсціцца, як дадзе не вельмі крыўда, як зло разгасціцца. Весть аб смерці бандароўны скрозь пайшла, як мора. Зашумела Украіна, гора панам, гора! Бандарэнка сходы кліча, ўсім аб крыўдзе кажа, войска сільнае збірае, роўна сілі ўражай. Задымелі ў пажарах панскія сялібы, палілася кроў ракою на лугі і на скібы. Дарма рэй стрымаць казаччу войска шле Варшава. Шмат казацтва нацярпелась, бітва ідзе крывава. Колькі выцекла крывішча, не будзем казаці, бо крывёй сваёй роднай трэ было б пісаці. З долі ж горкай бандароўны і стаей часіны засталіся толькі казкі, песні ды ўспаміны.